Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.